Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün konumuz inşallah Teala selam ve istizan. İstizan, izin istemek anlamına geliyor. Selam, Adem Aleyhisselam zamanında başlamış. Tabii değişik kelime olarak kullanılmış zaman zaman. İslam'daki selam da başka yine. Selam vermek sünnet. Selam almak ise farz. Yani bir insan selam vermese birine, günah girmiyor. Tabi sünneti terk etmiş oluyor. Fakat bir kişiye selam verildiği zaman o selamı almazsa o zaman günaha giriyor. Alması farz olduğu için. Buyuruyor Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ hıyyitüm bi tehiyyetin Mevla buyuruyor. Selam verilmek ile selamlandığınız zaman. Burada Mevlam tehiyye buyuruyor. Sizlere Mevlam buyuruyor. Selam verildiği zaman. Fehayyu hemen selamına karşılık verin. Hemen. Yani arada bir fasla vermeksizin. Hemen. Mevlam verin buyuruyor. Mesela konuşuyor bir kişi, ona selam verildi. Hemen konuşmayı kesip silah alması gerekiyor. Burada Mevlam, buradaki fa-i takibi deniyor buna. Mevla buyuruyor, fe-hayyû, hemen selamına karşılık verin. Ne şekilde? Bi-ahsene minha. Onun verdiği selamından daha güzeli ile. Daha güzeli ile. Ev rudduha. Biri selam verdi. Demek ki selam alan kişi selamı geri verirken daha güzeli ile selamı geri verecek. Eğer bilemiyorsa ev rudduha aynısıyla selamı geri çevirecek. Tabii nasıl olacak bu iş? Bu konuya gireceğim inşallah. İnnallâhe, Allah-u Teala Mevlam kesinlikle alâ külli şeyin hasîbâ. Allah-u Teala her şeyin hesabını görücüdür. Bir selam meselesi bile demek ki veren kişi sünnet işlemiş oluyor. Yalnız burada sünnet farzdan daha sevap oluyor işte burada. Böyle birkaç konu var. Selam vermek sünnet, alması farz. Fakat veren burada daha çok sevap kazanıyor. Söyleyeyim burada. Selam tabi nasıl verilecek? Kime verilecek? Selam kimlere verilmez selam? Bunun tabi epey şartları var. Her şeyin şartı olduğu gibi. Önce şunu belirtelim. Gayrimüslimlere selam vermek olmuyor. Gayrimüslimlere. Çünkü selam bir duadır. Yani selamette olun anlamında dua olduğu için demek ki gayrimüslimlere verilmesi de caiz olmuyor. Ancak bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist, bir gayrimüslim eğer o selam verirse o zaman selam şöyle alınıyor. Aleyküm diye. O kadar. Aleyküm diye selam alınıyor. Ama ona selam verilmiyor. Eğer bir yerde mesela İstanbul'a gidenler, tabii iş için gidenler, patron gayrimüslim olabiliyor da yanında Müslüman da olabiliyor da ya da müşteri olarak Orada Müslüman da bulunabiliyor. Böyle hem Müslüman hem de Müslüman olmayanlar bulunduğu zaman o zaman bunlara selam verilir. Niyeti Müslümanlar olur. O niyete selam verir. Onları niyetine katmaz onları. Yahudiler peygamberimize şöyle selam verdi Yahudiler. Esselamu aleyke ya ebel kalsın diye. Yahudiler peygamberimizin sürekli hep künyesini kullandılar, künyesini kullandılar. Ebul Kasım kullandılar. Peygamber selam verdi Yahudiler. Esselam, esselam değil de esselam aleyke. Onların diline esselam beddu anlamına geliyormuş Yahudi dilinde esselam. Onlar tabi peygamberimize kendi dilleriyle fakat öyle bir telaffuzu karıştırarak anlaşılmasın diye acele olarak Esselamu aleyke ya Ebel Kasım derlermiş. Peygamberimiz tabi hiç sanki anlamamış gibi onlara yalnız aleyküm diye cevap verirdi hep. Bir gün yine Yahudi'nin birisi peygamberimizi gördü evin önünde. Yine öyle selam verdi. Esselam diye. Yanında Peygamber Ayşe validemiz vardı. O tabi Sıddıka makamında uyanı tabi hemen fark etti. Kızdı Yahudi'ye. Nasıl sen böyle bir selam versin diye. Peygamber gülümsedi. Ya Ayşe, ismini sohbet. Ben onun farkındayım. Ben ona aleyküm dedim. Yani bana ne şekilde beddua ettiysen senin başın olsun anlamında. Yahudi'nin tabi bedduası kabul olmuyor ama peygamber tabi kabul oluyor. Oluyor. Sıra bunu Yahudi'ye fark ettiler. Bir daha kestiler, o selamı kestiler peygamberimizden, Aleyhisselam Hazretlerinden. Selam, o da bir ibadet muhteremler. O da bir ibadet. Elhamdülillah İslam'da ibadetin çeşidi var. Şimdi insanlar yemekten, meyveden de aynı şey insanlara bir zamanla bıkkınlığı getiriyor. Günümüzde böyle, eski değilmiş. Eski hep aynı şey yiyorlarmışlar, ne varsa. Şimdi elhamdülillah İslam'da da ibadetin çeşitleri var İslam'da. İnsan hep oturup Kur'an okuyamaz, hep zikredemez. Biri gidecek, birisine görüşecek, ne yapacak? Yolda giderken o kişi gördüğüne selam verdi mi, o da bir ibadet olmuş oluyor bence. Hazime'nin oğlu Hazreti Abdullah Hazretleri, o da sahabedir kendisi de, hiç çarşıda işi olmadığı zaman özel olarak çarşı çıkarmış, dolaşır, gelirmiş. Bir gün Hazreti Ebu Tufeyl Hazretleri'nin tabiinden kendisi bunun dikkatini çekmiş. Soruyor, ya Abdullah bin Ömer, bakıyorum, çarşıya çıkıyorsun, hiçbir mal almıyorsun, satmıyorsun, hiçbir şeye sormuyorsun, fiyat da sormuyorsun. Niye çıkıyorsun çarşıya acaba? O da selam veriyor, li eclis selam diyor. Selam vermek için, onun için çıkıyor muhteremler. Yalnız tabii işin zaman değişti muhteremler. Zaman değişti tabii. Bu uygulama yerde olmaz tabii. Tabii bazı köylerde mesela böyle mutasip yerlerde olabilir de ama böyle şehirlerde çıkmamak bu zamana tabii daha iyi böyle iş olmayınca. Çünkü haramdan sakınmak ibadetten daha eftaldir. Sahabeden biri de Peygamber'in sorusu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Eyyül İslami hayrun. Ya Resulallah, İslam'da hangi şey daha hayırlıdır? Onu yapayım. Sahabeler, tabi her biri sahabelerin farzları hakkıyla yapıyorlar farzları. Yani namaz hepsi yapıyorlar. Fakat sahabede bir doyumsuzluk var sahabede. Doymuyor sahabeler. Neye doymuyorlar? Sevaba doymuyorlar muhtemelen. Daha doğrusu ibadet yapmaya doymuyorlar. İbadette ona da bir doyumsuzluk var. İbadette doyamıyor. Öyle gönülleri geniş, imanları kuvvetli, ruhları gıda istiyor. Sahabelere gelip Peygamber sorarlı bu şekilde. Yine biri soruyor, ya Resulallah, İslam'da hangisi daha hayırlı? Peygamberimiz tabi hepsine Peygamber cevap verdi. Bu soru Peygamberimize Medine'ye yeni geldiği zaman soruldu. Bu önemli muhteremler. Yani bir hadis-i şerifi okurken dikkat etme gerekiyor. Peygamberimiz onu ne zaman buyurdu? Hangi toplumda buyurdu? Nerede buyurdu? Ne gibi ortamda Peygamber buyurdu onu? Bu önemli, bu da önemli. Peygamberimiz tabi Medine'ye gelmişti. O dönem öyle bir dönem ki Mekke'de bulunan muhacirin hep Medine'ye geldiler. Muhacirin. Evleri yok, barakları yok, paraları yok. Sırf İslam'ı Allah için Medine'ye hicret ettiler. Onların tabi barınması lazım. Karnı aç bunların. Onun için Peygamber şöyle buyurdu. Kâl aleyhisselam tut'imü ta'am. Bak Peygamber buyurdu. Peygamber soru soruldu. Ya Resulallah, hangi amel daha hayırlı? Demek ki o gün için en hayırlı buydu. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, tut'imü ta'am. Yemek yedirmek. Açlık vardı, muhacirin gelmişlerdi. Muazzam bir sefaret vardı, maddi olarak tabi vardı. Ve takravül selam. Ondan sonra Peygamber buyurdu, selam vermek. Bak muhteremler. Kime? Ala men arafte ve men lem ta'rif. Tanıdığına, tanımadığına. Şimdi o ortamı düşünelim. Muhacirler Medine'ye geldiler. Tabii Mekkeliler yabancı. Birbirini tanımıyorlar. İşsizlik var, açlık da var, kıtlık da var. Sonra muhacir ile Ensar Medine birbirine de karışması gerekiyor bakınız derler. Peygamberimizin bakınız şu eğitim sistemine bak peygamber bakın. Önce peygamber buyurdu. Önce açları doyurmak. Doyurmak. Ensar yani Medineliler her aşağıya misal götürürdü evine. Herkes evindeki durumuna göre muhacirinden 3 kişi, 5'i götürürlerdi. Hepsi götürürlerdi. Hatta bir gün yine bir muhacirin Medine'ye geldi. Tam muhacirin yani Mekke'den değil. Başka kabileden geliyor. Medine'ye geldi. Bir yabancı Medine'ye meşreye geldi mi? Yabancı oldu hemen belli olurdu üst başından. Nasıl belli olurdu? Yoldan geliyor ya. 3 gün, 5 gün, 10 gün çölde yürümüş. Yanmış. Terlemiş. Kumpurtan yakalanmış. Üzerine toz toprak olmuş yüzü. Belli olurdu. Yine bir sahabenin biri geldi. Muhacirin geldi Medine'ye. Peygamber baktı o kişinin durumuna. Yoldan gelmiş. Bitkin bir halde. Tabi önce bir şeye yeme ihtiyacı var böyle. Peygamber önce evine birini gönderdi. Hazreti Enes eve git de sor bakayım acaba bizim evde bir kişi doyuracak yiyecek var mı acaba? Eve gelip sordu. Ev takır tukur bakın derler. Peygamber evi bomboş. Hiçbir şey yok. Geldi yavaşça. Ya Resulallah, evde ne bir hurma, ne bir lok ekmek varmış. Peki. Peygamber sonra sahabelerine döndü, onlara sordu. Bakın sahabelerim, bu kardeşiniz elhamdülillah Müslüman oldu, buraya geldi. Bunu kim vahşi evine götürürse, evine beni götürmüş gibi Allah'ına sevap verecek. Tabi peygamberi evinde tabi misafir barındırmak da muhteremler. Onlara nasip olan bir, o da özellik, haslet yani. Kim istemez tabi götürsün. Ama düşündüler ki evde bir şey yok. Öyle kıtlık dönem imtihanındalar. Sahaben biri düşünmeden kalktı. Ya Resulallah, onu beni misafir evime götüreceğim. Peygamber peki dedi, buyurdu. Oturur sahabe, aklına geldi biraz sonra. Acaba evde bir şey var mı ama? Ortaya çıktı ama, eve götürecek, yerde bir şey yoksa? Hemen yavaşça çıktı meşritten, evine gitti. Ev uzak mı biraz da meşride? Hızlı gitti, hanımına sordu. Böyle böyle bir muhacirin kardeşimiz, din kardeşimiz geldi. Peygamber böyle buyurdu. Ben ona kabul ettim. Evde bir şey var mı yiyecek? Ona yetecek kadar. Kadın şöyle buyurdu. Evde az bir şey arpa var. Arpa, öğütülmüş arpa. Onu öğütüp ondan bir çörek yapacaktım da onu çocuklara yedirecektim bu akşam. Kendileri yok ama. Madem bir din kardeşimiz geldi, o zaman ben çocuklara bunu yedirmem de ona onu yediririz. Kadın şöyle dedi ama, yalnız bu çok az. Üçümüz otursak yesek, kimse karın doymaz. Ancak bir kişi yeter bu. Kadın şöyle dedi, ben de tam oturur sofraya, o zaman henüz daha örtünme ayete gelmediği için bir ara oturabiliyorlardı. Ondan önce olan bu olay bu. Kadın dedi ki, ben dedi, kandili düzelteyim diye kurcalarım, kandili kasten söndürürüm, karanlıkta bir yer gibi yaparız, yemeyiz, o karın doyursun. Tamam mı? Tamam. Hemen kolyesi sevindi, yerine beşte gitti. Yani yatsı yıkılıp eve gidecekler. Şimdi akşam üzeri oldu tabi, üç tane çocuk oynuyor sokakta, eve geldiler. Aç tabi çocuklar. Ağlaşıyorlar. Ya ummi hubus. Ya ummi hubus. Anne ekmek. Anne ekmek diye. Kadın birini kucağına aldı, birini sırtına aldı, birini dizine yatırdı. Onlara anlattı hikayeler işte. Cennetten oradan anladı kadın. Kadın ne söyledi? Uyuttu onları. Açış uyuttu onları. Yatırdı onları. Akşam üzere kalktı. Bir avuç arpayı el değirmenle çekti. Ondan bir çörek yaptı. Azıcık un bıraktı, ondan bir un çorbası yaptı. Akşamı kıldı, yatsı yıkıldı, kandil yaktı, bekliyor misafirini. Ama kadın sevimli, neye seviniyor? İslam bir Müslüman kazandı. Bakın muhteremler. Bak, İslam, din bir Müslüman kazanıyor bak. O kadar seviniyor böyle. Yani o anda o kadına 10 tane bilezik alsan sevilmez muhterem bak, sevilmez. Altından çok İslam bir Müslüman kazandı. O kadar sevinçli kadın. Yatsı yıkılıyor, bekliyor. Kocası, misafir geliyorlar. Kadın yere sermiş sofra bezini, yağmalı sofra bezini. Orta toprak tasta un çorbası. Bir de o, bir parça o arpa çöreğini ufak parçalamış ve dağıtmış. Su koymuş, kandil yanıyor. Tabii. Selam kelamdan sonra oturuyorlar hemen sofraya. Bunlara birer lokma alır gibi yapıyorlar, almıyorlar ama hemen kadın bu akşam kadın güzel yanmıyor bu kandil diye. Kandil düzelteyim diye mağazadan fitilini geri çekiyor. Çötüyor, sönüyor. O zaman kibrit yok. Gidecek komşu, atış bulacak komşunu uzaktan. İşte kazı oldu derken kalsın bakalım diyorlar. Şimdi karanlıkta hem kadın hem kocası. Ağızlarına mağazadan şabu şubur yapıyorlar. Ellerini uzatıyorlar sofraya doğru mahsustan ama almıyorlar. Öndeki ekmek kırıntılarında misafirini sürüyorlar. Tabi misafir onu yiyor zannediyor. O da bunu yiyor. Ancak karnı doyuyor ama. Çorba içiyor elhamdülillah. O çöreği yiyor. Suyu içiyor. Onlar için ama en lüks bir otelde yemek yer gibi oluyor onlar için tabi. O anda. Öyle oluyor. Biraz da sohbet yapıyorlar. Yatıyorlar. Sabah namazına gidiyorlar camiye erkekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, namazı müteakip peygamberimiz, eğer işi varsa, evine hemen gidecekse peygamberimiz sağa tabi dönerdi, evine giderdi. Kapı oradaydı. Eğer peygamberimiz bile oturacaksa, hesabına görüşecekse peygamberimiz sola dönerdi. Yani cemaate sağına göre peygamber öyle otururdu. Peygamber yine sağını cemaate ve döndü sahabelerine. Şöyle bir baktı sahabelerine. Baktı. Ev sahibiyle peygamber yüzüne geldiler. Peygamber gülümsedi ona şimdi. Gülümsedi. O da peygamberin gülümsemesini, yani misafir ağırlayamadın gibi. Çünkü bir arpa çöreği çıkardı, un çorbası çıkardı. Başka yok evinde tabii. Yani ona yorumladı da utandı. Önüne baktı. Ve biraz daha yine peygamberimize baktı. Yine yüze geldiler. Yine peygamber gülümsedi. Yine önüne baktı bu. Peygamber bu yanına çağırdı. Gel bakalım buraya. Geldi. Oturdu. Allah sizden bu akşam çok razı oldu. Hem senden hem hanımından dedi. Allah sizden bu akşam çok razı oldu. Şimdi bu bir düşündü. Ya Resulallah, biz bu akşam yapmadık fevkalade bir şey ya Resulallah. Normal her zamanki yattık uyuduk arası bir şey yapmadık. Yok hayır, hayır. Bu gece Allah senden, hanımından, zevcenden Allah çok çok razı oldu. Ya Resulallah, acaba başka bir Müslüman karışı olmasın acaba ya Resulallah? Yani biz yapmadık bir olağanüstü bir şey. Normal yaptık. Peygamber şöyle buyurdu bu sefer. Akşam üzeri üç tane çocuk anne ekmek diye ağlaşıp eve geldiler. Tabii annenin yüreği yandı. Aç çocukları. Ama hanımın anne olarak evlatlarına din karşısını tercih etti. Bu din şeklinde kaynaklanıyor bak. Evlatlarına din karşısını tercih etti. Onları uyuttu. Sonra oturdu sofraya. Peygamber sayıyor buna. Tabi Cebrail'e haber ver Cebrail Aleyhisselam. Oturdu sofraya. Senin karnın aç. Hanımın karnı aç. O arpa çöre yeni pişmiş. Duman çıkıyor. Biz gibi kokuyor. İştahınız var, karnınız aç. Fakat yiyebilirdiniz ondan biraz da. Ama din karışınız yesin diye onu tercih ediniz nefsinize. Hele hanımın kandili söndürünce Allah buyurdu ki meleklerine, gökteki meleklere. Meleklerim, meleklerim bakın. Ben Adem yaratacağım zaman Ya Rabbi, onlar kan dökerler. Hesa çıkar demiştiniz. Bak nasıl kullarım var. O gece, yani dün gece peygamber buyuruyor. Bütün melekler size baktılar. Sabaha kadar hepsi dua etti onlar buyuruyor. Demek ki yerine göre muhteremler, demek ki yerine göre bazen bakınız böyle, bir avuç kuru arpa ekmeğe o kadar Allah'a kadar makbule geçiyor. Bu kadar makbule geçiyor. İşte bu Aleyhisselam Hazretleri en hayırlı amel o gün işte o ortamda Medine'de neydi? Tut ümit taam. Ağaçları doyurmak. İkincisi selam vermek tanıdığına tanımadığına. Neden? Çünkü Medine bir göç edilen bir yerde o zaman Medine var. Göçmen diyarıydı Medine Münevvere'ye. Her ülkeden yani kabilelerde Müslüman oraya gelir Müslümanlar. Birbirini tanımıyorlar, tanışamıyorlar. Değil mi? Aralarında birlik olması için değil mi böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? Tanıdığında, tanımadığınızda selam verin buyurdu. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremde, hadis-i şeriflerinde selamla ilgili olarak la tedhulul cennete buyuruyor Peygamberimiz. La tedhulun cennete. Ey ümmetim, eshabım, sizler cennete giremezsiniz. Bak. La tedhulun muhatap hem de böyle. Sizler cennete giremezsiniz. Ne zamana kadar? Hatta tü'minû, ta ki tam imanı kâmil ulaşmayınca. İmansız ne girilemiyor muhteremler. Şimdi halk arasından bazı konuşulur. İşte filan kişi efendim gavur ama, işte şu ama, işte insanın yararı olmuş, şunu yapmış. Hayır muhteremler. Allah'a inanmayan, İslam'ı kabul etmeyen bir kişi, ne kadar iyi ahlaklı da olsa, insanlığa faydası da olsa, ona cennet haram ve giremiyor. Peki yaptı boşa mı diyecek? O boşa gitmiyor ama. Neden? Allah adil çünkü. Allah adildir. Peki ne olacak? Cehennemde onun azabı hafifleyecek. Hafifleyecek. Şimdi aslında hep bu dünyada yaşanıyor bunlar dünyada. Hukukta yaşanıyor bunlar. Farkında değiliz. Mesela bir terörist çok kişi öldürmüş. Cani katil. Yakalanmış. Bu ne oluyor? Yakaladan sonra eğer bunda iyi haller görülürse cezasına indirim yapılıyor o terimler. Yani her suçlu böyle. Her suçlu böyle. Bir suçlu mahkemede yargılandığı zaman eğer o suçlunun yargılanma esnasında iyi hallere görülürse ne yapılır? Affedilmez. Mükafatlandırılmaz. Ama ne oldu? Yargıdan düşülür. Cezadan düşülür muhteremler. İşte Allah'ın adaleti bu şekilde bak muhteremler. Demek ki bir kafir, Hristiyan, gayrimüslim. İyi ahlakta olsa, hatta Müslümanlar faydası da olsa cennete giremiyor. Ama ne olacak? Cezası hafifleyecek. Oradan düşürülüyor. Nasıl hafifleyecek cezası? Mesela yanındaki diğer kişiler cehennemde. Derim ki 1000 derece ısıda. 1000 derece ısı yanıyorlarsa onun ısı düşecek. 300 düşecek mesela. 2 düşecek böylece. Isı düşecek. Biraz daha azabı hafifleyecek. Demek ki Bülü Aleyhisselam Hazretleri sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Vela tü'minu, sizler tam mümin olamazsınız, iman edemezsiniz. Hatta tehabbu, birbirinize karşılıklı sevmedikçe de tam da yine mümin olamazsınız böyle muhteremler. Demek ki Müslüman birbirini karşılıklı sevmesi gerekiyor Müslümanların. Hangi Müslümanların? Müslüman olduktan sonra hangisi yok muhteremler? İslam'da ırk yok. Arap olsun, Çin olsun, Amerika olsun, Alman olsun böyle işte. Yeter ki İslam dinine kabullenmiş, eğer Müslüman olmuşsa kardeşimizdir muhteremler. Kardeşimizdir. İslam'da bölümü yok muhteremler. İslam'da bölümü yok. Efendim nereye bağlı olsa olsun, hangi grubu dahil olsa olsun ama gruptan önde İslam'ın gelmesi gerekiyor muhteremler. Eğer İslam geride kalır da grubunu öne çıkarırsa o kişiyi yanlış olur muhteremler. Önce İslam. Önce Allah için sevgi gerekiyor böyle işte. Önce bu gerekiyor. Demek ki bir Müslüman tabi olabilir. Bir yerde ders olabilir, şu olabilir, bu olabilir, grup olabilir. Ama İslam önde olacak İslam böyle işte. İslam önde olacak. Diğer Müslüman kardeşi ki elhamdülillah Allah'a inanıyor. Peygamber inanıyor elhamdülillah. Alnını secde koyuyor. Burada ayrım yapmayacak muhteremler. Demek ki buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri sizler birbirinizi karşılıklı sevmeyince de tam mümini kamil olamazsınız. Buyuruyor muhteremler. Peygamber burada sonra buyuruyor onlara. Size bir şey bildireyim mi? Hadis devam ediyor. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Tabi neydi sahabeler? Aman buyur ya Resulallah. Şöyle biliyor sonunda. Efşü selame beynikum. Aranızda selamı yayın. Aranızda çok çok selamlaşın. Selamlaşın. Efendim bu bir ihvandan bu değil. Yok muhtemelen. Elhamdülillah Allah'a inanıyor. Peygamber inanıyor elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim ilahi kitap olarak kabulleniyor. Alnını secde koyuyor. Nereye bağlı olsun? Ayrım yapmaksızın aynı şekilde sevmek gerekiyor. Aynı yaklaşım. Hepsine bunların aynı yaklaşım gerekiyor, buna gerekiyor. Ve çok çok selam vermek. Selam muhteremler. Bir gün iki Müslüman bir arada buluşuyorlar. Şimdi biri diyor ki öbürüne, ben diyor dua ediyorum, duam kabul olmuyor işte. Duası kabul olan kişilere vardır ama onlara bana dua etmez ki diyor. Öbürü uyanıkmış ama bunun kolayı var diyor. Nasıl kolayı var? Allah'ın iyi kullarına selam verirsin. O da sana ve aleyküm selam, selam verir. En büyük dua selam işte bak diye. Şey selam ver diye. Ve öyle yapıyorum bak. Öyle yapıyorum ben diyor. Öyle yapıyorum ben diyor. Allah dostu özel arıyorum böyle diyor. Gezerken diyor. Onları gördüm mü onlara selam veriyorum diyor. Tabi onlar da ve aleyküm selam diye canla selam alıyorlar diye. İşte en büyük dua bu diyor muhteremler. Şimdi selam anlamı ne selamın? Önce selam Esma-i Hüsna'dan, Allah'ın Celle isimlerinden bir isim. Esselam. Mekke-i Mükerreme'de iken bir gün Hz. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geldi, şöyle buyurdu. Ya Resulallah, Hatice'ye söyle, Allah ona selam gönderdi. Bak. Bak muhteremler. Hatice validemiz. Onun özelliği başka böylece. İslam'ın zor günlerinin kadını o. İslam'ın zor günlerinin kadını böyle. Allah ondan razı olmuş. Allah sana selam gönderiyor. Cebrail'le. Cebrail geldi. Ya Resulallah Hatice'ye söyle. Anlat Cebrail'in peygamberimizin. Allah ona selam gönderdi. Peygamber döndü hanımına. Ya Hatice, bak Cebrail burada, tabi görmüyor, Cebrail burada, Allah sana selam göndermiş, Allah sana selam söylüyor yani. Bak nasıl aldı selamını? Allahü selam, yeminü selam, böyle aldı selamını şimdi. Allahü selam, yeminü selam. Allahü selam, Allah zaten selamdır. Onun ismi, zatı, kendi selamdır. Eminü selam, selam sahmet ondandır. Yani Allah'a da selam olsun demedi bakın muhteremler. Öyle bir makamda ki Hatice Badem bakınız, öyle bir makamda ki haşa Allah selam olsun. Ne demek selam olsun? Yani Allah dua etmek, selamet olsun Allah. Haşa olur mu? Olmaz tabii ki. Ama peygamber edilir dua peygambere. İnsandır çünkü. Duanın sonu yok. Şimdi selam Allah'ın ismi diye şanı. Esselam. Anlam olarak da selamet. Sözlük tek kelime selamet. Bunun daha açıklaması ne oluyor? Selameti dareyn deniyor. Selameti dareyn. Dünya ahiret selameti. Dünya ahiret selameti. İşte bir kişi Allah-u Teala'nın bu ismini devam ederse mesela Ya Latif, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah gibi derece alıyorum. Bir insan da Ya Selam, Ya Selam diye devam ederse nedir bu? Allah Teala'nın selam ismine sığınıyor. Allah'tan selamet diliyor. Selamet diliyor böyle şey. Bilhassa muhteremler böyle tehlike dönemlerde bunun için okuma gerekiyor. Allah'ın selam ismine gerekiyor. Şimdi bir insan birine bu selam verince ne diyor? Esselamu aleyküm diye bak. Yani bu dikkat veriyor muhteremler. E ile başlıyorum bakınız. Esselamü. Esselamün değil mi? Bak, sonunda ne yok? Yani tek ötü burada Arapçada. Esselamü aleyküm. Ya da selamün aleyküm bak. İki türlü selam verilir. Biri sinle başlıyor. Arapçada selamla başlıyor. Selamün, burada iki öte tenvin. Sonra ne geliyor Latince'de? Selamün aleyküm. Ya da esselamü aleyküm. Selam verdi. Şimdi bir Müslüman birine selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm. Selam verdi. Ne dedi? Dua etti ona. Ne dua etti ona? Allah'ın selameti üzerinde olsun. Yani hem dünya selameti, ahiret selameti. Allah seni dünyada her afattan korusun. Depremden, yangından, fakirlikten, düşmandan korusun. Hatta mikroptan korusun bak. İçinde hasta mikropların var. O da bir afet, tehlike bu şekilde. Sana zararı var. Bak. Selam veriyor. Allah seni dünyada her afattan korusun. Daha ahirette de. Ahirette böyle. Yani kabirde azaptan korusun, cehennemden korusun. Onu dua ediyor. Öteki kişi ne yapıyor? Ve aleykümüsselam. Mutlaka burada ve gerekiyor muhteremler. Esselamu aleyküm, aleykümselam neye benziyor? Senin olsun, senin olsun bak. Aynı şey dönüyor. Esselamu aleyküm, aleykümselam. Bu senin olsun, senin olsun. Ve aleykümselam ne oluyor? Allah'ın selamı sana da olsun bak. Yani kabul ediyor. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sana olsun. Üzerine olsun. Hem de burada tekil değil, çoğul geliyor. Hepiniz olsun. Topluma geliyor. O da ne yapacak? Ve ile, vav ile. Ve aleykümselam. Allah'ın selamı bize olsun, sizi de olsun. Anlamına geliyor muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'a otururken mescitte eshabına beraber sahabeden biri geldi. O gelen şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm. Bu kadar. Peygamber Aleyhisselam'ın selamını aldı. Ona şöyle buyurdu. Haşere. 10. Bu kadar. Biraz sonra başka bir tabiri geldi. O da şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ilave etti. Peygamber selamını aldı. Ona şöyle buyurdu. İşrun 20. Biraz sonra başka biri geldi. O da şöyle selam verdi. Sonra bir de rahmetullah ekledi muhterem abi. Ona Peygamber 30 buyurdu. Orada sahabin birisini sordu sahabin birisi. Ya Resulallah, öncekine 10 buyurdun. İkinciye 20 buyurdun. 30 buyurdun. Hikmeti ne bunun? Peygamber şöyle buyurdu. Önce gelen şöyle selam verdi buyurdu. Esselamu aleyküm. 10 buyurdu. Öbürü ve rahmetullah ilave etti 20. Öbürü ilave etti. Ona 30 buyurdu, buyurdu muhteremler. Demek ki selam verdiğimiz zaman yalnız esselamu aleyküm deyince 10 sevap veriliyor. Yalnız muhteremler Allah'ın kişi burada önemli şimdi bakınız. Şimdi selam veren kişi ve rahmetullahi ve berekatı ilave ederse Allah'ın kişi bunu aldığı öyle alması gerekiyor şimdi. Kısa olmaz geliyor. Bu için buna konu biraz girmek istemiyorum. Buna da kısa keseyim inşallah bu konuyu muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz selam vermek sünnet. Alması farz. Farz selam verilen kişi. Biri geldi, bir kişi tek başına duruyor, tek bir kişi. Ona selam verdi. Bu kişinin bunu alması buna farz-ı ayın oluyor şimdi bakınız. yalnız olduğu için ona selam verildi. Bu kişinin bu selam alması buna farz-ı ayın oluyor. Almasa büyük günah giriyor. Ama iki ya da daha çok kişi var. Bir grup var. Bir Müslüman geldi, buna selam verdi. İşlerinden yalnız biri ve aleyküm selam diye selam alsa yeterli oluyor. Ama hepsi alsa daha eftel muhteremler, daha eftel. Şimdi demek ki eğer selam verilen kişiler grup halinde ise bunlara selam verilince biri alsa yeterli. Kimse almazsa hepsi günah giriyorlar. Ama hepsi ve aleyküm selam alsa daha eftel. Bu neye benziyor bu? Selam almak burada farz-ı kifaye olduğu için cenaze namazına benziyor muhteremler. Buna benziyor. Bir cenaze getirildi. Şimdi bir grup Müslüman onun namazını kıldı mı, hatta bir tek kişi bile kılsa o yerine göre yerine gelebilir. Yerine gelebilir. Ama ne var? Cenaze namazını kılanlar alıyor sevabını ama. Kılmayan sevap alamıyor ama o var şimdi bence. Şimdi bazı oluyor bazı yerde ya. Mesela bazı camilere cenaze getiriyorlar. Hatta Allah korusun cenaze en yakınları ne camiye geliyorlar namaza ne cenaze namazına geliyorlar. Abdest tabii bu şey bunlarda. Kenarda bekliyorlar. Kenarda bekliyorlar. Şimdi selam da bunun gibi muhteremler. Farz-ı kifaye olduğu için demek ki eğer insan tek başına ise kişi, tek başına ise ona selam verilince bunu alması o kişiye farz-ı ayın oluyor tek olduğu için. Eğer iki ya da daha fazla kişi iseler buna selam verilince iş yerinden biri alsa yeterli oluyor ama selamı alan o sevabı kazanıyor. Öbürleri günahına girmiyor, sevap alamıyor muhteremler. Şimdi mesela bir insan diyelim ki cami önüne geldi. Baktı 3-5 oturmuşlar, konuşuyorlar. Tabii başka olabilir bu tabii bu. Bir Müslüman yere geldi. Baktı ki 3-5 tane Müslüman oturmuş, konuşuyorlar. Onlara selam verdi. Onlar da selamı duydukları halde selama önem vermeyip eğer selamı almayıp da öbür tarafta başka birisi ve aleyküm selam selamı alsa bunlar selam almış olmuyorlar. Hep günahkar oluyor bak bu terimler. Selam veren bunlara selam verdi. Bu gruba selam verdi. Bu gruptan bir kişi selamı almasa o selamı başkası alsa bile bunların hepsi Allah katında günah giriyorlar. Neyi? Farzı tek ettikleri için. Hem de büyük günah oluyor. Farz alması terk ettik her şeyin buna. Bir de şöyle oluyor muhteremler. Mesela biri geliyor da bir de selam getiriyor. İşte efendim filan yerden geliyorum. Filan sana selam söyledi. Ne yapacak? Hemen o selam alacak. Ondan sonra hatırını soracak. Ya öyle mi? Nasıl olması yok? Şimdi Mevlam buyuruyor. Fehayyu. Mevlam buyuruyor. Size selam verildiği zaman hemen selamı alınız. Araya bir şey girmeden alın selamını. Demek ki biri bir selam getirdi. Filan kişi efendim ben çok selam söyle dedi. O da geldi sana filan selam söyledi. Ne yapacak? Hemen alacak selamını. Nasıl alacak selamını? Bir gün Hazreti Ayşe validemiz muhtemelen Medine'de. Akşam oturuyorken Resulullah'ın yanında Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Muhammed, Cebrail peygamberimize, Ayşe'ye benden selam söyle. Cebrail aleyhisselam. İşin doğduğu anda doğdu. Ya Resulallah, benden Ayşe'ye selam söyle. Peygamber dedi ki, ya Ayşe, bak Cebrail burada sana selam söylüyor. Kalet ve aleyhisselam rahmetullah. Böyle aleyhisselam'a bakınız. Kalet şöyle dedi, ve aleyhisselam ve rahmetullah diye cevabını aldı. Ve aleyhisselam. Şimdi burada bir incelik var muhteremler. Zamir işi bunlar da. Tabi bunları bilemeyiz de hepimize vereceğim. Şimdi aleyhi o anda tek oluyor. Selam olsun. Oluyor. Eğer bir kişi Arapça zamirleri iyi bilirse öyle olması gerekiyor. Mesela sana filan kadın selam söyledi. Ne yapacak? Ve aleyhisselam. Kadınsa. Erkek ve aleyhisselam. Kalabalık erkekler ve aleyhimüsselam. Kadınlar kalabalık ve aleyhimüsselam. Yani bilen öyle olacak. Ama bilemiyor. Ama ne yapacak? Ve aleykümselam rahmetullah der. Yeter muhteremler. Yalnız ne var ki? Demek ki bize biri bir yerde selam getirdiği zaman hiç efendim ne yapıyor, ne ediyor filan araya dünya kelamına girmeden önce selamı alacak, sonra soracak. Peki bir kişiye emanet edildi. Filana selam benden söyle götür diye. Bu kişi bunu götürmeye mecbur mu? Eğer üzerine aldıysa götürmeye mecbur muhtemelen bakma türenler. Eğer zor geliyorsa üzerine almaz, mecbur değil almaya. Efendim nereye gidiyorsun? Filan yere gidiyorsun. Filan benden selam söyle. Üzerine almayacağım, kusura bakma. Belki gelemem, söyleyemem. Üzerine alman mecbur değil. Ama tamam, kabul etti mi? O zaman bu üzerine boştur. Mutlaka bir götürmesi gerekiyor selamı. Götürmesi gerekiyor muhtemelenler. Birimize mesela mektup geldi. Gerçi mektubun modası geçti şimdi telefon çıkınca ama mektup geldi diyelim birimize. Mektup da bize selam ediyor. Ne yapacağız? Kişi okuyunca mektubu hemen ve aleykümselam diye onun selamı yine alacak muhteremler. Alacak. Demek ki selam bu kadar önemli selam meselesi. Bir de bir söz vardır muhteremler. Allah'ın selamını kıskanma derler. Allah'ın selamını kıskanma yani. Ne kıskanıyor Allah'ın selamını derler. Hem doğru hem yanlış muhteremler. Doğru, karşımızdaki Müslümansa kısamak vermek gerekiyor. Bazen kısmak da gerekiyor ama. Ne zaman gerekiyor? Eğer karşımızdaki Allah korusun fasık ise. Nedir fasık? Açıkça haram işleyen kişi. Adam muazzam alkolik. Sarhoş yani. Sallanıyor. Onu gördük. Ona selam verilir mi? Vermek mekruh oluyor muhtemelen. Mekruh oluyor. Mekruh oluyor. Demek ki bir kişi eğer fasık ise ya da o anda bir haramı işliyorsa bir kahveye girdik. Mecbur kaldık. Girdik mesela bir kötü kahveye olsa girdik oraya mesela mecbur kaldık. Bakıyoruz ki kumar oynuyor o anda. Kumar oynuyor. Oynuyorlar. Ona konuşacağız. Orada selam verilmez muhteremler. Neden? O anda kumar oynamak tabii haramdır. Günah işleniyor. Demek ki bir kişi Allah-u Teala'ya isyan halinde ise ona o anda selam verilmez ona. Ona dua edilmez yani bu şekilde bence. Ama bilmiyoruz mesela tabii. Ne olduğunu bilemiyoruz. Dışarıda veririz selamını. Kendisi veririz böylece. Bir de bunun dışında muhteremler mesela bir kişi namaz kılıyor. Ayakta. Biri geldi, namaz olan birine selam verdi. Tabi namazda selam verilmez. Kişi ne yapacak? Tabi namazda, namazı bozamaz. Namazda selam verecek, Allah'ın mentesini okumadan ve aleyküm onun selamını alacak. Muhtemelen. Selam da önemli muhtemelen. Neden? Selam almak farz, Allah'ın selam okuyor sünnet. Muhtemelen. Evet, namazda bir selam verdi, selam verecek, hemen ve aleyküm selam, sonra Allah'ın selamı okuyacak muhtemelen. Okuyacak böylece. Bu kadar ise önemli selam. Bu şekilde. Bir de muhteremler istizan deniyor. İstizan. Evlere girmenin usul adabı İslam'da. Mevlamız buyuruyor muhteremler Nur Suresi ayet 27'de Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Yüce Allah Mevla buyuruyor. Ey müminler. Elhamdülillah bize buyuruyor Allah'tan. Buyurun ya Rabbi. لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتُكُمْ حَتَّى تَسْتَئْنِسُوا Mevla buyuruyor. Ey müminler, kendi evinizin dışındaki başka evlere izin almadan selam vermeden girmeyin. Allah bunu yasaklıyor muhteremler. Yasaklıyor bunu. Şimdi bir eve gidildi. Kim olursa olsun muhteremler. Karışın olsa kim olursa olsun eline gidildi. Tabii eskiden zil yoktu. Ev avluşunda dış kadar mesela bağırılıyordu. Ya da kapı vuruluyordu. Şimdi mesela zil var diyelim. Kişi ne yapacak? Mutlaka önce zile basacak. Ne kadar basacak? Kastiler. Ya da kastiler kapıyı vuracak. Veya kastiler bağıracak bak muhteremler. Bak. İslam'da hepsi bunların ayarlanmıyor. Hepsi İslam'da muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber buyuruyor. El istizanü selasün. İzin istemek üç kere. Senin üzüne leke ve illa ferci. İzin isteme hakkı üç sefer. Bu ise izin verildi, verilmedi. Ve illa ferci, dön git. Şimdi bir insan mesela bir kapıya gelindi. Eğer zil varsa zile bir kere basacak. Ne yapacak? Hafif yan bekleyecek. Olabilir ya, kadın açık çıkabilir böyle. Hemen üstü ver, peşi bağırma basmayacak ama. Bir de bazı zile bastı veya kapıya vurdu, eline vurdu, bir adıştan bağırdı. Biraz bekleyecek. Belki tuvalette, belki namazda, belki de üstü başı tam giyimli değil o anda, giyilmesi gerekiyor. Hemen tahta yok mu şey böyle. Zile bastı, kapıya vurdu ya da dışarıdan bağırdı, bir defa biraz bekleyecek. Sonra ikinci hakkını kullanacak. Yine zile basacak veya kapıyı vuracak. Yine biraz bekleyecek. Sonra üçünün son hakkını kullanacak. Zile bastı veya kapıya vurdu. Biraz da bekleyecek. İçeriden bir cevap yok. Ses yok. Hemen bir de insan var. Işık var. Olsun. Bak olsun muhteremler. Demek ki o anda evsat çıkmak istemiyor. Durum müsait değildir. Değildir. Dördüncü mekruh bak. Dördüncüye zile alamam mekruh oluyor. Mekruh muhteremler. İşte ne yapıyoruz? Geliyor kapıya kişi yahut da zile mesela dan dan 10 kere, 10-15 kere dan. Efendim işte ne işçik bu evde bu? Evde insan var. Tamam bak İslam bu şey muhterem. İslam bu şekilde bakınız. Resulullah böyle buyuruyor muhteremler. İzin isteme hakkın 3 seferdir. Arada bekleyerek. Hemen tak tak değil bu şekilde böyle. Hesabına telaş vermeye gerekiyor. Kadınlar açıktır, giyinecektir, tuvaletidir, abdestidir, namazdadır. Bir kere basılır, beklenir. Hem yandırılır. Tekrar basılır zile, yine beklenir. Üçüncü hakkını kullandı, yine biraz bekler, yine biraz bekler. Efendim yine ses yok, geri dönecek. Ve Peygamber buyuruyor, ve ilah ferci. Dön git buyuruyor bana. Bir gün muhteremler, bir genç ile Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, evli, ev ayrı, Peygamber geldi. Ya Resulallah, ben annemin evine gittiğim zaman da böyle izin isteyeceğim mi ondan da kapıdan? İsteyeceğim mi? Hem işe gireceğim mi? Peygamber şöyle buyurdu. Anneni çıplak görmek ister misin? İsterim ya Resulallah. O zaman isteyeceksin muhtemelenler. Hikmeti bu muhtemelenler. Hikmeti bu. Tabii bir insanın annesi bile olsa yarışmak olabilir, dizi açık bir şey olabilir tabi, her türlü hal olabilir. Böyle bir Aleyhisselam Hazretleri bakın. Demek ki bir insan annesinin evine de gitse, kim olursa olsun, kim olursa olsun, mutlaka izin istenecek. İstenecek. Ondan sonra da evde bulunanca selam verecek, işe girecek muhteremler. İşe girecek. Bir insan kendi evine gidiyor. Kendine gidiyor. Evde hanımı var. Kimse yok evde. O zamanki şehrine girebilir. Yine girebilir. Yine bir insan evine girdiği zaman da mutlaka evine girerken de eğer evinde o anda hanımı, çoluk çocuğu varsa onlara sevmesi gerekiyor. Burada Peygamber Has Enes'e burada Aleyhisselam Hazretleri ya Büneyye yavrucuğum Peygamber. Enes'ciğim buyuruyor Peygamber. Eve girdiğin zaman selam ver. Öyle gir. Eve girdiğin zaman selam verdiğin zaman bu hem sana hem ev halkına bereket olur, huzur olur buyurdu muhteremler. Eve girdiğin zaman selam ver, eve girdiğin zaman bu hem sana hem ev halkına bereket olur buyurdu muhteremler. Demek ki selam böyle gerekiyor. Bir insan evine girdi, kendine gitti. Evde kimse yok ama. Evde kimse yok. Tabii anahtar cebinde, açtı kapıyı, içeri girdi. Ne yapacak? Ne yapacak muhteremler? Kapıdan girdi önce, tabii eve önce sağ ayakta girilir muhteremler. Evden çıkarken yine sağ ayakta çıkılır. Eve tabii besmele girecek, sağ ayağına içeri girecek. Evde kimse olmadığı halde yine selam verecek. Nasıl selam verecek? Etiyatı okuyor zaman muhtemelenler. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Verecek muhtemelen bakalım. Demek ki evimize girdiğimiz zaman evde kimse yok. Açlık kapı içeri girdik. Kimse yok. Hemen öyle giriş yok gene böylece. Selam vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Vereceğiz. Anlamı ne? Esselamu aleyna, Allah'ın selamı selameti bizlere. Kendisi yapıyor. Peki tek kişi ama niye orada bizlere diyor? Yanında melekler var muhtemelen onun için böylece. Onlara katıyor. Sonra ve Allah'ın bütün salih kulun olsun. Onlara katıyor bu şekilde. Sevmesi gerekiyor. Bir de muhteremler buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yanınıza biri geldiği zaman eğer selam vermeden hemen konuşmaya başlarsa ona cevap vermeyin. Yanımıza geldi. Selam yok hiç. Ali Hasan Hüseyin başla konuşmaya. Bak, ne biliyor Aleyhisselam Hazretleri? Yanınıza biri geldi, selam vermeden konuşmaya başladı, ona cevap vermeyin. La tücibu. Ona cevap vermeyin konuşmalarına. Önce selam versin. Yani selam, bu da kıymetli muhteremler. Bir de aziz cemaatimiz, Türkiye'de bu uygulanmıyor fazla. Ayrılırken de selam vermek, bu yani sünnettir. Mesela bir Müslüman, bir Müslüman'la görüştü. Konuştular, otururlar. Ya da eve gitti, efendim iş yerine gitti. Oturup konuştular. Ayrılırken selam vermek, bu da yani sünnettir muhteremler. Yani bu biraz uygulanmıyor bu da böylece. Bir de aziz cemaatimiz, her zaman bir bidatı vardır, bidat. Nedir bidat? Sünnet-i seniyeyi götüren, yani İslam'dan bir umdeyi kaldıran şey bidat denir böylece. Eğer İslam'daki bir ukdeyi, İslam bir sünneti farzı kaldırmıyorsa, bidat denmez ona böylece. Nedir? Şimdi insanlar karşılaştılar mı, efendim iyi işler, iyi sabahlar, iyi akşamlar, şunlar bunlar. Efendim işte kötü mü bu? Muhteremler, anlamı kötü olsun önemli değil muhteremler. Önemli değil. Ne önemli burada? Selamın yerine bu geçiyor burada. Bu geçiyor. Hayırlı günler, iyi günler, hayırlı işler. Mübarek insan selam versene mi? Selam versene böylece. Selam ve sünnettir bakınız. En büyük duadır. En büyük duadır. Özellikle muhteremler şöyle buyuruyor, Evlullah buyuruyorlar. Bir diyorlar beldede, kasabada bir yerde. Eğer diyorlar çok selam verilirse, çok selam verilirse, oraya azap melekleri azabı getirince, gerek deprem, gerek tufan, gerek başka bir şey, azap melekleri azabı getirince, bakacak ki melekler, ya Rabbi çok burada selam var burada. Çok selam var, ne yapalım ya Rabbi? Bakacak ki Mevlam, azamı geri götürün. Bak muhteremler. Bu iş adı cemaat inşallah. Bu selamı çok verelim muhteremler. Bunu verirken de bir adet diye değil ama böyle. Yani bir ibadet diye verelim. Ve elhamdülillah selamı alan kişi de, veren kişi de böyle hem sahabeye giriyor, hem dua etmiş oluyor birbirlerine. Lillahi Teala Fatiha.